Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mówi Zofia Sylwin i zapraszam do wysłuchania koncertu znakomitej formacji Pink Floyd. Zespół pojawił się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzień przed wydaniem swojej nowej płyty Horse and Power 14 maja 2012 roku. 11 utworów na krążku są inspirowane wieloma koncertami grupy po całym świecie, ale szczególnie podróżą do Japonii. Jak pięknie mówił lider grupy, Wojtek Mazolewski, poznana tam kultura i ludzie zmieniają na zawsze myślenie o sobie i świecie. Pink Floyd w Trójce w 2012 roku. We'll be right back.

Thank you.